ژوندون د سرنګ تیریږي باندې جانا نارتا وایا لونا د زنګنو سر او چات کړه ډېر مزوري غخدای بار ولی وا دا ملاقات وخت دی خاتمیږي لاګرت ووا یاد ستړي ژوند حالونه کاند زړه خل می درتا ووي بیا بدی اوخی پو مخ لاری جوڑا وین اللہ بدا وقتو نا تیر کڑی ہامیش بنوی دا آغیارو سی سامون لاموس پر لیلی دلینا وو را بندی راغل دخازن سپیر وقتون ستا پولا سوکی سانا وائی بندی جانانا دغا تور تور زنزیرون دا مدرسی حل راتا وایا استادا سنگ دی آو سنگ دی در سون اوس خوی حاغا مزانا څوک شهیدان دي څوک زندان تتللی دین دا بد پاک اللہ رازا بی چی دزوانش پی پو زندان کی تیرا اوما دا ظلم شپی بخده سابا کلی مودم بنوی دا اول چکو زنزیرون پو استازانو سلام وایا بیا ورتا وایا چی دو عرطا کاوینا زاما احساس دا زڑگی سارا خدای دیر اخلاس کلالوی وارا دیا داوینا خدای دیر اخلاس کلالوی وارا لا دی یاد آوی